तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है, तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, हाँ तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तेरे हाथों में मेरे सपनों पत्थर हो जाए तेरा दिल, मुमकिन है देख के मुझको पत्थर हो जाए तेरा दिल, बेगानी दुनिया से तू भोली सी छोरी है, बेगानी दुनिया से तू भोली सी छोरी है, तुझसे क्या मस्ती मेरी कमजोरी है, तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है, तेरे हाथों में मेरे सपनों की डोरी है, लेकिन वो कह नहीं सकता जो कुछ मैं कहना चाहूं, लेकिन वो कह नहीं सकता जो कुछ मैं कहना चाहूं, तारों से प्यारी है तू चंदा से गोरी है, तारों मेरी कमजोरी है, तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, हाँ तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तुझसे क्या चोरी है, तेरे हाथों में मेरे सपनों की मस्ती मेरी कमजोरी है।